خدایا حالمون خیلی خرابه، والله نای جون کندن نداری، تو شهری که به دنیا اومدیم ما دیگه جایی واسه موندن نداریم، خدایا خسته ایم دیگه بریدیم، چشامون عشق واسه ریختن نداره، تو میتونی، فقط تو میتونی، تو یه کاری کن یکم بارون بباره. خدایا مگه قهری، مگه قهری، مگه قهری، نگو دوباره صبر کن که دیگه نمونده صبری. خدایا مگه قهری، مگه قهری، مگه قهری، کمک کن تو خدای همه مردم شهری. یه کاری کن که بیچاره نمونی، به این مردم یه رحمی کن دوباره، خودت بذار یه راهی پیش پامون، دیگه راهی نمونده واسه ما به جز راه رسیدن به خدامون، به جز راه رسیدن به خدامون. خدایا مگه قهری، مگه قهری، مگه قهری، نگو دوباره صبر کن که دیگه نمونده صبری. خدایا مگه قهری، مگه قهری، مگه قهری، کمک کن تو خدای همه مردم شهری. خدایا مگه قهری، مگه قهری، حبیبی.